نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirelim. Evet, uzun bir aradan sonra Rabbim nasip etti. Bugünü gördük. Rabbime hamdolsun. Babun fil meşi evvel irade. İrade ve meşiyetle ilgili bab. Sizde iki babı cem etmişti. Yuridullahu bikumul yusur ve la yuridu bikumul usur ayetini bir önceki babla ne yaptı? Birleştirmek yerine babun fil meşi evvel iradeyi bir bab yaptı. Altında bir rivayet zikretmedi. Sonrakini de diğer bir bab yaptı. Zannedersem 95 nolu hadise geldik. Zannedersem Mualla bin Esed'in hadisine geldik. 95 nolu hadis. Evet. İrade ve meşiyet. Evet. Bununla alakalı uzun uzadıya konuştuk. Bu bapta bayağı bir rivayet İmam Buhari zikretmiş. Yaklaşık bir en az 3 ders bu hadisleri almaya devam ederiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane almışız. 6. hadisteyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane daha hadisimiz var. 13 tane daha hadisi alınca inşallah bu babı şerh etmiş olacağız. Evet, irade ve meşiyet. Rabbimin bir şeyi ne yapması? Evet, irade etmesi, istemesi, bir şeyi ne yapması? Şa etmesi, yani dilemesi. Rabbim dilemeden hiçbir şey olmaz. Zaten kaza ve kaderin mertebelerini alırken bir mertebesi de neydi? Meşiyetti, değil mi? Bir mertebesi de neydi? Meşiyet. Allah istemedikçe siz hiçbir şeyi ne yapamazsınız? İsteyemezsiniz, dileyemezsiniz. Fermanı zaten bunu açıklıyor. Çok başa dönmeye gerek yok. Süleyman bin Davud aleyhisselam hadisini alınca zaten meseleyi biraz daha ne yapmış olacağız? Açmış olacağız. Evet. Kâlel İmâmul Buhârî rahimahullah haddesenâ muallâ. Oku Seyfullah. Kâlel İmâmul Buhârî rahimahullah haddesenâ muallâ ibn Esed'in. Kâle haddesenâ Huheybun. Bir daha. Kâlel İmâmul Buhârî rahimahullah haddesenâ muallâ ibn Esed'in. Güzel. Kâle haddesenâ Huheybun an Eyyûbe an Muhammedin an Ebi Hureyre'te radıyallahu Hureyre'te enne nebiyallahi Süleymane aleyhisselam kâne lehu sittûne imraeten fekal le'atûfenne el leylete ala nisâi فلتحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. سبحان الله. Evet. Halil oku bakalım tercümesini. Bize Vuheym Eyyub'dan, o da Muhammed İbn Şirin'den, o da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan şöyle tahdis etti. Allah'ın peygamberi Süleyman aleyhisselam 60 tane kadını vardı. Ben bir gecede kadınların üzerine dolaşırım da onlardan her bir kadın muhakkak Allah yolunda savaşacak birer süvari olan çocuğu doğurur diye inşallah demeden yemin sözü söyledi. Hakikaten kadınları üzerine dolaştı. Fakat kadınlardan hiçbiri doğurmadı. Yalnız bir kadın eksik doğumlu bir oğlan çocuğu doğurdu. Allah'ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer Süleyman peygamber inşallah diyerek yemininde bir istisna yapsaydı kadınlardan her bir kadın muhakkak gebe kalır ve Allah yolunda savaşacak birer süvari doğururdu buyurdu. Evet. Bu hadis bize yabancı değil. Yani burada biz bunu isim ve sıfat tevhidinin bir bölümü olarak Allah'ın neyi? Meşiyet ve iradesiyle alakalı alıyoruz. Ancak bu hadisi aynı zamanda imanda istisna meselesiyle alakalı da ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. İmanda istisna. Yani inşallah müminim. Deme meselesine delil olarak da ne yapıyoruz? Zikrediyoruz selef. Bu hadisi orada da delil olarak kullanmıştır. Şimdi bu hadisi İmam Buhari cihat kitabında da zikrediyor. İmam Buhari cihat kitabında da zikrediyor. Hangi bapta? Babu men talebel velet lil cihat. Evet. Çocuğu cihat niyetiyle talep eden, isteyen insanın neyinde? Haleti ruhiyesinde babında açıklıyor. Yani ne demek istiyor? Kim ki diyor İmam Buhari o bapta? Hanımıyla cinsel ilişkiye girdiğinde yani cimada çocuğu Allah yolunda savaşan bir süvari olması niyetiyle talep ediyorsa o insan isterse Allah yolunda cihad eden bir süvari olsun ya da olmasın. Eğer talebi buysa, niyeti buysa Allah ona o ecri ne yapar? Verir. Allah ona o ecri ne yapar? Verir. Ne demek bu? Yani cimada bir dua var. Ne diyorsun? Bismillah diyorsun. Ey Allah'ım diyorsun. Bizi de karılı kocalı. Şu çocuğu da şeytandan ne yap? Uzak tut. Şeytandan ne yap? Uzak tut. Şeytan da bizden ne yap? Uzak tut. İşte onun üstüne Ya Rabbi ben bu çocuğu senin yolunda cihat edecek bir süvari olarak görmek istiyorum. Benim niyetim bu. Sen bana bu çocuğu bu niyette ver. Niyetlere ulaştıran gaye de sensin. Hedef de sensin. Asıl da sensin. Şekliyle ne yaparsa yaparsa. O doğan çocuk ondan sonra Allah yolunda cihat eden süvari olsun ya da olmasın. Ona o ecir verilir. Mesabesinde İmam Buhari ne yapıyor? Hadisi orada zikrediyor. Kitabul Cihat'ta. Tabi ameller niyetlere göredir. Ancak amellerin niyetlere göre olması için de o niyeti gösteren amelin olması gerekir. Yani bunlar birbirine paralel şeylerdir. Yani ne demek bu? Şu demek. Açıklayalım onu. Ameller dedik niyetlere göredir. Yani ne demek ameller niyetlere göredir? Yani eğer ortada ne varsa, bir amel varsa, o amel neticede başlangıç itibarıyla neyle harekete geçmiştir? Niyetle harekete geçmiştir. Eğer niyet iyi olursa, amelde ne yapar? İyi olur değil mi? Niyet kötü olursa, amelde ne yapar? Kötü olur. Neye göre kötü olur? İnsan iradesine göre kötü olur. Bazen niyet kötü olur ama sonuçtaki amel iyi olabilir. Orada afaki bir durum olur. Niyet oldu iyi olursa, niyet iyi olursa amel kötü olmaz. Amel de iyi olur. Ama niyet kötü olursa bazen amel iyi olabilir. Yani mesela örnek verelim. Adam ne yaptı? Buradan yola çıktı. Falan memlekete gidiyor. Ne yapacak? İşi içme. Ya da zina yapma. Arabanın lastiği patladı. Hiç tamirci bulamadı. Adamı yola çıkaran niyet ne? Kötü. Peki kötüye ulaştı mı? Ulaşamadı. Orada kaldı. Rabbim ona ne çekti bir? Set çekti. Değil mi? Adam orada kaldı. Duraksadı. Ulaşamadı hedefine. Geri dönmek zorunda kaldı. Kötülüğe azmettiği için elbette ki ne almıştır? Günah almıştır. Ama kötülüğü yapamadığı için üzerine tereddüt edecek büyük günahtan da ne yapmıştır? Kurtulmuştur. Yani burada bile işte bu kimin elindedir? Rabbimin elindedir. Adaletinden iyi niyete kötüsünü vermez. İyiliğin mükafatı ancak nedir? İyiliktir. Ama kötülüğün mükafatı uhrevi yönle elbette kötülüktür. Ama öyle bile olsa dünyadaki esbab, bu esbabı sebepleri kim belirler? Rabbim belirler. Bazen kulun lehine işletilebilir. Ufacık bir hayrı dokunmuştur. Rabbim ona merhamet eder. Onu anlamazsın sen. Rabbimin ne zaman, neyi nasıl yapacağını bilemezsin. Ameller niyetlere göredir. Adam ne yapmış? Niyetinde demiş ki Allah yolunda cihad edecek bir süvari olsun. Kötüyü mü istemiş? Hayır. İyi istemiş. Rabbim ona onu verir. Nasıl verir? Ecir olarak verir. Çocuk mücahit olsa da olmasa da. Ama adamın niyeti kötüydü. Dedi ki bu Firavun gibi adam olsun. Kim gibi? Firavun gibi. Karun gibi. Haman gibi. Ama bir baktın Yusuf gibi biri oldu. Bu kimin elinde? Rabbimin elinde değil mi? O halde işte İmam Buhari o baptan bu baba sirayet ederek. Yani ister mücahit olsun ister olmasın. Sonuçta hepsi neye bağlıdır diyor? Rabbimin meşiyetine bağlıdır. Burada isim ve sıfatta bunun için bunu ne yapıyor? Zikrediyor. Öbür bölümde rivayeti biraz daha uzun aldı. Buradaki sayılara takılmayalım. 60, 70, 90 bunlar muhtelif lafızlarla gelir. Önemli olan lafız değildir. Burada da bu lafzı aldı. Buradaki senet de diğerinden farklı. Buradaki senet de diğerinden ne? Farklı. Bazen ne yapar? Senedi farklı verir. Metni ne yapar? Bir verir değil mi? Bazen senedi bir verir, metni farklı verir. Bazen senedi de metni de ne yapar? Farklı verir. Neden? Neden böyle yapar İmam Buhari? Gökhan neden böyle yapar? Evet, yani farklı turukları farklı lafızlarla zikreder. Böylelikle ne yapar? Bize bu hadisin bir kanaldan değil, birkaç kanaldan, tarikten geldiğini ne yapar? İma eder, anlayanlar anlamayan da sadece okumakla geçiştirir. Evet. Ne diyor şimdi Ebu Hureyre? Ebu Hureyre. Bu müsteşriklerin nedir bu adamdan çektiği değil mi? Evet. Ebu Hureyre, Abdurrahman İbn Sahır Eddevsi El-Yemani. Hakkında çokça bilgi verdik. Diyor ki, enne Nebiyallah Süleyman Aleyhisselam, İmam Ahmed'in müsnedinde bin Davud diyor. Davud oğlu Süleyman, bir peygamber. Kâne lehu sittûne imraeten. 60 tane hanımı vardı diyor. Evet. 60 tane hanım. Bunlar cariye değildi. Bunlar zevceydi. Cariye değildi. Bunlar zevceydi. Evet. Farklı lafızları var hadisin. Orada zevci olduğunu görüyoruz bunların. Bizden evvelkilerin şeriatında bu ney? Mesmuh olan, yani müsaade edilen bir olay. 60 tane neyi var diyor? Hanımı vardı diyor. Buhari'nin bu rivayeti. Şu kitapta bunun değişik rivayetlerini göreceksiniz. Biz orada zikrettik bunun değişik rivayetlerini. Mesela bir rivayette 90 diyor. Bir rivayette 70 diyor. Bir rivayette 99. Bir rivayette 100. Bir rivayette de sayı belirtilmeksizin hanım ifadesi geçiyor. Sayı belirtilmeksizin. Yani muhtelif rivayetler var. 70, 90, 99, 100, bir rivayette de sayı belirtilmeden hanımlar ifadesi geçiyor. Bunların hepsi sayı rivayetler. Buna benzer bir rivayet zikredebilir misiniz? Buna benzer bir rivayet, sayıyla alakalı. Hiç aklınıza geliyor mu? Almıştık aslında. Esma-ül Hüsna 99'dan fazla mı? Değişik rakamlarım var Esma-ül Hüsna'nın. Aldık. Hatta ne demiştik? Bu farklı rakamlara ne yapmamak lazım? Takılmamak lazım. Neydi o? Hatırlayan yok mu? Şunu direkt vereyim mi? Allah'ın katına dualar 50 bin yılda ulaşır. Güzel. Evet. 50 bin yıl meselesi. Evet. Yok, direkleri farklı. 50 bin yıl meselesi. Onu orada uzun uzadıya anlattık. Şimdi burada iki ihtimal var. İki ihtimal var. Bir, ya ravi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hıfzettiğini ne yaptığını hıfzettiğini iyi belleyememiş. Tabi bunu sahabeye bağlamamak lazım. Sahabeden sonrasına bağlamak lazım. Manen rivayet etmiş. Bu bir ihtimal. Ya da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam farklı durumlarda farklı lafızlar zikretmiş. Yani bazen 70 demiş, bazen 90 demiş, bazen 99, bazen 100 demiş. Bazen de sayı belirtilmemiş. Bu ikinci ihtimal zor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ikinci ihtimali zikretmesi zor. Neden zor? Çünkü cahitede bir tane vardır. Yani aynı anda hem 70 hem 90 zevcesi olamaz. Kimin? Süleyman Aleyhisselam. Şu olabilir. 70 vardı, 70'ine göre konuştu. Sonra 90 vardı, 90'ına göre konuştu. Ama bu onun yaşadığı döneme ait. Peygamber Efendimiz çok çok sonraları geldiğine göre bunlardan bir tanesidir. Muhtemelen burada ravinin neyi vardır? Zapt problemi vardır. Yani iyi belleyememiştir. 70, 90, 99, 100 veyahut da sayı belirtilmeksizin. Ama ne var? İmam Buhari burada en alt limiti tutmuş. Ney? En alt neyi? Limiti tutmuş. O da ney? 60. Aynı şey bir durumda daha görüyoruz. İmanın kaç küsür şubesi var? 70. Ya da 60 küsür şube. İmam Buhari genelde en az limiti ne yapar bize verir. Çünkü üzerinde ittifak vardır. Orada da genel itibarıyla 60 ya da 70 küsür şubesi var diye en alttan başlamıştır. O halde biz ne diyeceğiz? İman bunun gibi değildir. Çünkü iman manevi bir olgudur. Ne demek manevi bir olgu? Soyuttur, somut değildir. Yani imanın 60 şubesi de olsa, 70 de olsa, 1000 de olsa sorun olmaz. Ama Süleyman'ın 60 ya da 70 derecesi var. Aynı anda pek çok ihtimal olmaz. Anlatabildim mi demek istediğimi? Şimdi biz bunu 60 olarak telakki edelim. Burada kaç geçmiş? 60 geçmiş. 60 tane hanım. 60 hanımı olan 100 hanımı da beller. 60 az değil. 60 tane hanımı var. Kâne lehu sittûn emrâte. Fekal demiş ki le'tûfenne leylete alâ nisâi. Bu gece ben bütün hanımlarımı ziyaret edeceğim. Şöyle tek tek hepsine uğrayacağım. Yani 60 hanıma uğrayacak bir gecede. Şimdi sünnet inkarcıları bunu kabul etmez tabii. Çünkü onlar Peygamber Efendimize 40 küsür erkek kuvvetinin ya da 30 küsür erkek kuvvetinin verilmesini bile hazmedememişler. Değil mi? Ne yapacağım demiş, 60 küsür hanımı var diyelim. 60 demeyelim madem, 60 küsür diyelim. Bunların hepsini teker teker ne yapacağım de bu gece ziyaret edeceğim. Bir gece artık bu gece. Şimdi İbn-i Hacer diyor ki, bir yerde diyor 60 geçiyor, bir yerde 70 geçiyor diyor. Bir yerde 90 geçiyor, bir yerde de sayı belirtilmeksizin. Diyor ki 60'ı esas kabul ettiğimizi farz edersek, 70 ya da işte 70 üstü 90, 100 bunlar mübalağa için ne yapılmıştır, zikredilmiştir. Ne demek mübalağa? Abartma. Şimdi yani İbn-i Hacer'in bu tespitine ben şahsen katılamam. Neden katılamam biliyor musunuz? Yani burada mübalağa yapsa yapsa kim yapar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yapar. Ravinin mübalağa yapma yetkisi yok. Ravi mübalağa yaptı dersen işin içine yalan karışır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da niye mübalağa yapsın? Değil mi? Bu bir soru. Bu İbn Hacer'in kendi tespiti. Ama dediğim gibi genelde ravinin zaptı olarak problem görülmüştür. Diyor ki bu gece ne yapacağım? Bütün hanımlarımı ziyaret edeceğim. Şimdi burada şöyle bir problem var. Sizden bir tanesinin 4 tane hanımı olsa. Ulu orta dese ki ben bu gece 4 hanımı da ziyaret edeceğim. Her birinden Allah yolunda cihad edecek bir süvari doğurtacağım. Bunu söylemek caiz olur mu? Yani bu edepsizlik değil mi? Ahlaksızlık değil mi bu? Ahlaksızlık değil mi? Bizim örfümüzde ahlaksızlık ama değil diyor işte. Alimler, hadisi şerh edenler çünkü niye? İki peygamberin diliyle değil. Bir Süleyman'ın diliyle değil. İki ondan nakleden Peygamber Efendimizin diliyle değil. Bunu Süleyman söylemiş, ayıp olmamış. Peygamber Efendimiz de nakletmiş. Sonra da şöyle şöyle deseydi olacaktı demiş. 2 kere ikrar etmiş. O halde değildir diyor alimler. Ayıp değildir. Peki ayıp değildir demek. Bu kapıyı açmayı gerektirir mi? Hayır. Burada örf bu işi belirler. Eğer bir örf böyle şeyleri hoş görmüyorsa illa bu hadiste vardır diye bunun peşine gidilmez. Mesela örnek vereyim şimdi ben. Şimdi Araplarda eskiden de öyle. Mesela sahabede erkekler, yani babalar erkek çocuklarına zevci aramazmış. Kız çocukların babaları kızlarına koca ararlarmış. Yani ne demek? Şimdi bir alim düşünün ya da ilim talebesi 3 tane kızı var. 100 tane, 200 tane medresede de öğrencisi var. O şimdi en güzellerini kendi kızına seçermiş haliyle. Teklif edermiş. Parası varsa evlendirilmiş. Şimdi Türkiye örfünde düşünün. Şimdi benim kızım var. Seyfullah'a geldim dedim ki ya Seyfullah şu kızı sen al. Senin oğlana veriyorum ben bunu. Yani fitne değil, garip. Ya da bir baba düşünün, kız babası, etraf haber saydı, ey ahali, evlendirecek kızım var, koca yok mu? Tersi ayıp kaçmıyor. Ama bu ayıp kaçıyor. Peki bunun halli nedir? Bunun halli bunu çok sevdiğin, çok samimi olduğun, az çok bu işleri bilen adamla paylaşmaktır. Yoksa ulu orta bunu söylersen ne olur? Şimdi benim 4 tane hanımım var, hepsini ziyaret edeceğim ve hepsini Allah yolunda işte cihad edecek 4 tane çocuk doğurtacağım. Adam tüş der sana değil mi? Böyle şey olmaz. Bunu örf belirler. Onun için hadiste var bunu hemen biz ulu orta millete söyleyelim değil. Bu hadisten sen bunu alma. Bu hadisten babla alakalı bölümünü al. O da ne? Meşe. Onu alma. Onu sen çok sevdiğine söyle. Ahbabına söyle ama ulu orta topluma söyleme. Diyor ki ne yapacağım? Bunları ziyaret edeceğim. Peki nedir ziyaretin gayesi? Ziyaretin gayesi bellidir. Fel tahmille kulle kullu imraatin. Evet. Fail. Bütün o ziyaret etmiş olduğum her kadın hamile kalacak. Hamile. Yani gebe Türkçesi. Evet. Ziyaret ettiğim bütün bu kadınlar gebe kalacaklar. Gebe kalmak yetmiyor çünkü gebe kalır ama gebe ne yapmaz? İyilikle sonuçlanmaz. Vel telidne farisen yukatilu fi sebilillah. Allah yolunda ne yapacak? Savaşacak. Ne? Süvari doğuracaklar. Süvari. Evet. Yani mücahit diyelim. Allah yolunda savaşacak ne? Mücahit doğuracaklar. 60 kadını o gece ziyaret edecek ve her biri hamile kalacak ve ne olacak? Allah yolunda savaşan mücahitler olacak bu çocuklar. Fetate ala nisaihi. Hanımlarını ne yaptı? Tavaf etti, gitti ziyaret etti. Fema veledet minhunne illa imraat. Bir kadın hariç hiçbiri ne yapmadı? Çocuk doğurmadı. Sadece bir tanesi doğurdu. Yani 59'u doğurmadı, sadece bir tanesi. Evet. Bir tanesi ne yaptı? Çocuk doğurdu. Ancak nasıl? Veledet şıkka gulam. Bir tarafı ney? Kesik düşük. Yani özürlü. Evet. Bunun üzerine dedi ki Gale Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem Levkâne Süleyman istefna, eğer istisna tutmuş olsaydı lehamelet kullum ra'atin minhunne, o kadınların her biri hamile kalacak, feveledet farisen yukatilu fi sebilillah, Allah yolunda cihat edecek ney? Bir süvari doğuracaktı. Bakın bu hadisin değişik rivayetleri var. Bunlardan birkaç tanesini alalım. Mesela Enes bin Malik'in gene İmam Buhari ve Müslim'in ve diğerlerinin lafzıyla diyor ki dedi ya işte 60 küsur hanımım var. Hepsini ziyaret edeceğim bu gece. Her biri hamile kalacak. Her biri de Allah yolunda savaşacak. Ne doğuracak? Çocuk doğuracak. Melek ona onu dedikten sonra inşallah de dedi diyor. Melek ona ne dedi diyor? İnşallah de. Diyen kim? Melek. Ancak o bunu demeyi unuttu. Ha, demek ki bir kasıt yok. Ne yapmış? Demeyi unutmuş Süleyman Aleyhisselam. Ve hanımlarını dolaşmış. Sonunda da onlardan biri hariç hiçbiri çocuk doğurmamış. O biri de yarım bir insan doğurdu. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söze şöyle devam etti diyor. Eğer Süleyman inşallah demiş olsaydı hem yeminini bozmamış olmayacak hem de arzusuna ulaşması daha mümkün olacaktı. Yani demek ki burada Süleyman aleyhisselamın neyi yok, bir kastı yok. Şimdi ne diyoruz? Hadisin lafzını neyle açıklayacağız? Diğer rivayetiyle açıklayacağız değil mi? Şimdi şuradaki Buhari rivayetine bakarsan Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın anlatımıyla o ifadede ne var, sanki bir mücmellik var, yani bir kapalılık var, belli değil. Yani sanki Süleyman Aleyhisselam kasıt dememiş gibi bir anlam da çıkabilir değil mi? Okuyun rivayeti, iyi bir bakın, böyle bir anlam da çıkabilir. Ama hayır, Buhari'nin diğer bir rivayetinde onu Enes bin Malik bize nakletmiş, öyle değil diyor. Melek gelmiş ona inşallah de demiş. Ama ne yapmış o? İnşallah demeyi unutmuş. İnşallah demeyi unuttuğu için de Rabbimin mükafatı böyle olmuş. Bize bu neyi hatırlatıyor? Kehf suresindeki ayeti ne diyor? وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. Sizden hiçbiriniz bir şeyi yarın muhakkak yapacağım demesin. Ancak Allah'ın neyi? Dilemesi hariç. Bununla alakalı burada pek çok ayet var. Birkaç tane okuyalım. Daha iyi ne yaparız anlarız. Mesela bunlardan bir tanesi Yusuf 99. Diyor ki, Yusuf'un yanına girdikleri zaman Yusuf ana babasını kucakladı ve Mısır'a inşallah güven içinde girin dedi. Ne demek inşallah? Allah dilerse. Yine Musa dedi ki inşallah beni sabreder bulacaksın. Yine Şuayb dedi ki inşallah beni salih kimselerden bulacaksın. Yine o da yani İsmail demişti ki babacığım emrolunduğun şeyi yap, inşallah beni sabredenlerden ne yapacaksın? Bulacaksın. Yani bunların her biri Allah'ın meşiyetine bağlamadan herhangi bir şeyi yapmayı ne görmüyor? Doğru görmüyor. İşte bu rivayette de Süleyman Aleyhisselam'ın inşallah dememesinin neticesinde, inşallah dememesinin neticesinde böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını bize ne yapıyor? Gösteriyor. Yani demek ki burada inşallah istisna oluyor. Nedir istisna? Yani istisna tutmak. Yani ne demek istisna tutmak? Tahrik etmek. Bağlamak. Neye bağlamak? Allah'ın dilemesine, meşiyetine bağlamak. E konumuz da ne? Babun fil meşiye vel irade. Peki bu hadisten neyi alırız? Bu hadisten şunu alırız. Pek çok fayda var. Birkaç tanesini sayalım. Bir tanesi Allah dilemeden hiçbir şey ne yapmaz? Olmaz. Allah dilemeden hiçbir şey olmaz. Peki bu kendi içinde ne vardır? Allah'ın dilemeden olmayacağı işlerin başında ne gelir? Hamile kalmak. Sonra hamile kaldıktan sonra çocuğu doğurmak. Sonra o çocuğun neyi? Dikkat edin neyi? Kaderi. Yani Süleyman Aleyhisselam o 60 tane hanımını ziyaret ettiğinde o 60'ı da gebe kalabilirdi. 60'ı da doğurabilirdi. Ama Allah yolunda cihad eden olmayabilirdi. O ecrini alırdı belki. Ama netice itibarıyla gerçekte hakikatte 60'ı da ne olmayabilirdi? Allah yolunda cihad eden insanlar olmayabilirdi. Bunların hepsi işte bu hadisin bize vermiş olduğu ne? Mesaj. Yani hamile de kalmak, doğurmak da, doğurduktan sonra o çocuğun kaderi de şaki mi, sait mi olduğu, o kendi içinde sınıflıdır. İşte saitse şöyle alimdir, şöyle ilim ehlidir, şöyle mücahittir. Bunlar hep bizim için bir gayiptir. Nedir? Gayip. Biz bunları bilemeyiz. Bunu sadece kim bilir? Rabbim bilir. O halde başından sonuna kadar ki biz buna ne diyoruz işte? Ana rahmine düşmeden neye kadar? Ölüme kadar. Ana rahmine düştü. Oradan nereye kadar? Ölüme kadar. Her şey neyin iradesindedir? Rabbimin iradesindedir. Bizim buna ne olma? Müdahil olma hakkımız yoktur. Biz sadece sebeplere sarılırız. Sadece neye sarılırız? Sebeplere sarılırız. Sonucunu, takdirini kim verir? Rabbim verir. Kısaca işte hadisin bize bu bapta vermek istediği mesaj bu. Evet. Bir sonraki baba geçmeyeceğim. Çünkü gelmeyen arkadaşlarımız yok. Bugün ilk gün. Bazı arkadaşların da haberi olmadı. Bu konuyla alakalı bir iki mesele açalım. Ondan sonra diğer hadisi inşallah önümüzdeki ders 3-4 hadis almak kaydıyla gideriz. Devam ederiz. Evet. Meşiyet ve irade. Şimdi bu meşiyet ve irade meselesi biliyorsunuz karşımıza ne çıkarıyor? İki zıt kutup çıkarıyor. İki ne? Zıt kutup. Bunları geçen derslerde üzerine basa basa ne yaptık? Söyledik. Değil mi? Neydi o? Hatırlayan var mı iki zıt kutubu? Neydi onlar? Neydi o iki zıt kutup? Evet. Evet. Evet. Kaderiye, nafiye ya da nüfat. Değil mi? Bir de ney? Kaderiye ney? Mücbire. Evet. İki farklı grup. Bunlarla alakalı uzun uzadıya konuşmuştuk. Anlamak için şöyle bir geriye dönelim. Neydi kaderiye, nafiye ya da nüfat? Seyfullah neydi bunlar? Ne yapardı bunlar? Ne derdi? Kaderiye Allah'ın iradesini yok sayıp kulun kendi iradesini yarattığını söylemesi ama tam ayrıntılı bilmiyorum. Yani bir örnek vermiştik. O örneği unutmazsanız eğer, o örnek sizin için tarifi kolaylaştırır. Ne örneği vermiştik? Tiyatro. Tiyatro, senaryo. Tiyatro, senaryo. Ya da film senaryosu. Neydi o tiyatro senaryosunda? Rabbim aynen bir seyirci gibidir. Nedir seyirci gibi? Hiç bilmez çünkü senaryoyu okumamıştır. Yazan çizen o değildir ki. O da ne yapar? Olaylar ortaya çıktıkça vah böyle oldu. Vay böyle mi olacaktı? Bu nasıl oldu der. İşte bunlar bu grup. Bunlar bu grup. Yani Rabbimin ilmini alıp kula vermiştir. Bunlar bu grup. Evet nefret etmiş. O örneği unutmayın. Aynen o gruptur. Bunlar da kendi içinde ne yapmıştır? Bölümlere ayrılmıştır. İşte bir yanda kaderiye, safiye vardır. Cehmiye diyoruz ona. Saf bunlar. Mutezile biraz daha böyle ne yapmıştır? Yaklaşmıştır neye doğru? Eşariler vardır. Maturidiler vardır. Bunlar kendi nelerine göre? Sınıflarına göre. Söyledikleri söze göre ne yapmışlardır? İşi büyükten küçüğe doğru hafifletmişlerdir. Cehmiye tamamen bunları temsil eder. Mutezile de nispeten temsil eder. İhtilaf ettikleri noktalar vardır. Onları açıklamıştır. Eşarilerle maturidiler bu usta ehl-i sünnete biraz daha nedir? Yakındır. Evet. Bir de ne var? Kaderiye mücvire. O tam bir zıt kutu. Neydi o Yusuf? Bir örnek ver. Örnek ver. Bir tüy düşün. Rüzgar nereden gelirse o tarafa gider. Yani kulun hiçbir iradesi yok. Tamamen bilgisayar programı düşünün. He. Tak tuşa basıyor idareci, o onu yapıyor. Hiçbir idraki yok. Hiçbir neyi yok? İktidarı yok. Hiçbir ihtiyarı yok. Hiçbir iradesi yok. Hiçbir sınaması yok. Hiçbir neyi yok? Denetimi yok. Murakabesi yok. He. Bunlar da ne? Kadri-i mücbire. Bunu da kim temsil eder? Kim? Cemiyye ama onu Cebriye. İşte mücbire o zaten. Cebriye o. Cebriye dediğimiz kol. Kim temsil eder? Cebriye diye bir kol yok ki şu anda. Mutezilesi var. İşte Eş'arisi var. Maturidisi var. Cehmiye zaten genel isim. Kim? Mutasavvufun. Ama hangisi? Hangisi mutasavvufun hangisi? Eşyayı dahi Allah'la ne yapan? Özleştiren. He, hulülcüler. Şu yeryüzünde Allah'ın kelamından başka bir kelam var mı onlara göre? Yeryüzünde Allah'ın hareketinden başka bir hareket var mı? Allah'ın nefes alışından başka bir nefes alış var mı? İçinde Allah'tan başka bir şey. Her şey Allah. Yani zaten ne yapıyorlar? Allah'la kulu ne görüyorlar? Özdeş görüyorlar. Allah'la kul özdeş olunca yani kulun yaptığı Allah'ın yaptığı oluyor zaten. Hal böyle olunca irade yok. Yani bunlar var aslında ama bir akide kolu olarak yok. Ne olarak? Tasavvuf olarak. Yani o anlam itibariyle var. Yani işte bunlar da kendi çaplarında bir şeyler yapıyorlar, söylüyorlar. Bununla alakalı ileride bir iki hadis aldığımız zaman genel bilgi gelecek. Bunun arasında ne var bir de? İşte ehl-i sünnet vel cemaat var. Ama bu da ne? Gene genel bir kalıp. Ehl-i sünnet vel cemaat. Nedir ehl-i sünnet vel cemaatten kasıt? Ehli hadis. Yani hadis ehli. Ehli eser ya da ehli rivayet dediğimiz. Yoksa eşarileri ve maturidileri de onun içine sokan olur. Ama bu hususta kader meselesinde zımnen içinde değillerdir. Muhalefet etmişlerdir. Azm-ı Musammam diye bir teori açıklamıştım size, hatırlıyor musunuz? Hani kalemi alıp yere atmıştı. Onda olduğu gibi işte orada Maturidilerle Eş'ariler ne yapmışlardır? O Azm-ı Musammam teorisinden dolayı selefin itikadına ne yapmışlardır? Muhalif olmuşlardır. Hocam onu bir daha açıklar mısınız? Biz o dersi yok. Bir şey varsa. Ondan sonra açıklarım. Şimdi uzun bir mesele. Onu bir ders boyunca açıklamıştık. Şimdi hal böyle. Ortada iki tane ne var? Zıt kutup var. Ortada ne var? Ehl-i sünnet var. İşte İmam Buhari bu orta kesmi, yani ehl-i hadisi ne yapıyor? Temsil ediyor. Kimi temsil ediyor? Ehl-i hadisi temsil ediyor. Onun için koyduğu bab başlıkları da tamamen nedir? Onun fıkhını yansıtır. Onun neyini? Fıkhını. Bu fıkh akide ile alakalıysa neyini yansıtır? Akidesini yansıtır. Ahlakla, adapla alakalıysa ahlakını, adabını yansıtır. Amelle alakalıysa, fıkhi bir hükümse neyini yansıtır? Hükmünü, yani fıkhını yansıtır. İşte burada da Bâb-ı fil meşiyevel irade diyerek ne yapmıştır? Meşiyet ve irade ile alakalı hususu ne yapmıştır? Bize gündeme getirmiştir. Ne yapmıştır? Ayet kullanmıştır değil mi? Kaç ayetti? Okuyun bab başlığını. Okuyun bab başlığını. Evet. Tu'til mulke men teşâ. Evet. İlk ayet neydi? Tu'til mulke men teşâ. Şimdi dikkat edin. Seçtiği ayetlere bakın. Bakın. Seçtiği ayetlere. Meşiyetle alakalı onlarca, yüzlerce ayet var. Ama bakın şimdi. Şu baba bir bakın. Neden bu ayetleri seçmiş? Yani Kur'an iki defne arasındaki bir kitap. 114 sureden oluşuyor. İçinde meşiyetle alakalı onlarca, yüzlerce ayet var. Neden bunları seçmiş? Bu çok önemli. Şimdi bakın. Ne demiş? Tu'til mulke men teşâ. İlk ayet. Şimdi bir insan düşünün, insan. İnsan. Adem'den bu zamana. Adem'den bu zamana. İnsan. Bu Adem'den bu zamanaki bu insanların talep talep ettikleri, istedikleri şöyle şeylere bir bakın. Neyi ister bu insanlar? Neyi? Neyi ister? Bir düşünün. Başta bir kere ne? Mülk. Mülkün içine ne girer? Mal. Başka saltanat. Başka makam. Başka para. Bakın mülk deyince bunların hepsi mülkün içine girer. Nedir o? Mal. Başka saltanat. Bir kısmı kral olur, bir kısmı müdür. Orada makam devreye girer. Sonra para. Bunların her biri mülktür. İşte bunu istediğine veriyor Rabbim. Sen istediğin kadar bunları iste. İstediğin kadar. İstediğin kadar mal iste. 24 saat çalış, hiç uyuma. İstediğin kadar saltanat iste. 1 milyon insanı kes. İstediğin kadar yağcılık yap makama ulaşmak için. İstediğin kadar sınava gir. İstediğin kadar da mesai yap. Eğer Rabbin la demişse bitmiştir. Bundan hiçbirini alamazsın. Şimdi bakın bu ayeti almış buraya. Sonraki ayet ne sizde? Ve ma teşâûne illâ en yeşâ Allah. Şimdi nusa farklılıkları var. Kuşmeyli nusası diğerinden farklı olduğu için bende Fethülbari'deki bab var. Takdim ve tehir var. Ne o? Ve ma teşâûne illâ en yeşâ Allah. Evet şimdi bakın dikkat edin. İstemek iki şeyle vardır. İstemek neyle? İki şeyle vardır. Buna çok dikkat edin. Bir, niyet, biz buna ne düşüyoruz? Akıl boyutu. Akıl boyutu, ne anlamda akıl boyutu? Bazen insan bir şeye kalbiyle de niyet eder. Ama kalbiyle aklı arasında ne vardır? Bağlantı vardır, uyum vardır. Sofiler gibi ne aklı kalpten tamamen ayırıyoruz, ne de Mutezile gibi aklı kalpte ne tutuyoruz? Eş değer tutuyoruz. Birbiri arasında bağlantı var. İki, o niyet için ortaya bir şeyler koymak. Yani ne? Amel. Yani bir şeye niyet ederim ben. Yani mesela ilim almaya niyet ettim. Niyetim ilim almak. Peki nasıl alacağım bu ilmi? Açacağım şuradan kitabı, önce gideceğim Amil Efendi'ye, diyeceğim ki hocam ben ilim almaya niyet ettim, gelecek şöyle kafama tutacak, Bismillah diyecek, oğlum sen hadi çık diyecek, ondan sonra geleceğim, şunu koklayacağım, bunu aldım. Böyle mi işte, böyle değil bu. Niyet ettim. Niyet ettikten sonra bir şeyler ortaya koymam lazım. Yani nedir o? İşte hıfz etmem gerekiyorsa Kur'an'ı hıfz edeceğim. Başka? Eğer Buhari'yi Müslim'e ezberlemem gerekirse ezberleyeceğim. Akaidle alakalı metinleri öğreneceğim. Fıkıhla alakalı metinleri öğreneceğim. Peki ondan sonra alim olacağım mı? Yok. O da kendi içinde ne? Tabaka tabaka. Önce dinleyici başlarsın. Dinlersin. Sonra talebi olursun. Sonra alim olursun. E peki, alimliğin sonu var mı? Yok. Sormuşlar İbn Kesir'e, alimlik ne zaman alimliktir? Ne zaman alim olduğunu fark edersin? Ne zaman bir insan ben alimim der? Cevaba bakın. Ne zaman yeni bir şey öğrendiğinde cahil olduğunu hissettiğinde. Çünkü sonu yok. Şimdi yani en büyük alimi düşünün, en büyük işte kimse o bilmiyorum misal. Yani o bile bir yere geldiğinde ne kadar cahil olduğunu hissedecek yeni bir şey öğrendiğinde. Ya ben bunu bilmiyormuşum diyecek. Onlarca, yüzlerce, binlerce ölene kadar. Hal böyle olunca, şimdi bak dinleyici de olabilirsin, ecel gelir. Neye geçemezsin? Talebeliğe. Talebe olursun, ecel geçir, alimliğe geçemezsin. Ecele de gerek yok. Bir hastalık gelir. Başka bir şey gelir. Yani neticede önce niyet edeceksin. Sonra ne? Amel. işleyeceksin. Şimdi bakın, şu ilk ayet var ya, Allah mülkü istediğine verir. Mülkü istediğine verir. Bu ikincisiyle alakalıdır. Neyle alakalı? İkincisiyle. Çünkü Allah mülkü istediğine verir, sen istediğini almak için uğraşırsan sana istediğini verir değil Rabbim. Ya ne? Doğrudan bunu sadece kime isnat etmiş? Kendine. Ulillahümme malikel mulk tu'til mulke men teşâ. Hiç burada kula ne yapmamış? Bir irade vermemiş. Dikkat edin. Niye vermemiş? Çünkü burada verdiği mülkiyet tamamen somut şeyler. Tamamen ne? Somut şeyler. Yani gözle görülebilen şeyler. Kimsenin niyetini Allah'tan başka kimse ne yapamaz? Bilemez. Ama amel olarak ortaya koyduklarını sen ben ne yaparız? Görürüz, bilebiliriz. Eğer bizim yanımızdaysa, gayip değilse. İkinci ayette evet. Allah istemedikçe siz hiçbir şey isteyemezsiniz. Yani Allah eğer niyet etmeni dahi istememişse sen onun niyetini dahi yapamazsın. Bırak amele dökmeyi. Dikkat edin bak. Eğer düşünmeni istememişse onu dahi düşünemezsin. Ben de onu soracaktım. Süleyman Aleyhisselam. Evet. Ben onu soracaktım. Evet. İşte o bakla alakalı zikrediliyor bu hadis. O ona bir delil. İleride gelecek. Bakın. Burada somut olanı değil, neyi? Soyut olanı vermiş. Çok enteresan. Bir şey daha yapmış. Evet. Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz ama dikkat edin bakın bu çok önemli. Siz de hiçbir şeyi istemez değilsiniz. Siz de isteyebilirsiniz. Ama sizin istemeniz Rabbimin istemediği o istemesi olmadıkça ne yapmaz? Tahakkuk etmez. O halde senin elinde de istek var. Ama mülk de öyle değil. Sen bir şey isteyebilirsin. Saltanatı onu veren kimdir? Sadece Rabbimdir. Bir şeye niyet edebilirsin. Onu da sana Rabbim yazmıştır. Ama o niyetin eğer neyse, halisse onu sana verme ihtimali nedir? Vardır. Buna bir örnek olarak neyi gösterebiliriz? Hayır işlemeye devam edin diyor değil mi? Hayır işleyin. İşleyin, hayır işleyin, yapın. Amellerinizi yapın. Amelin içinde iyisi de var, kötüsü de var değil mi? Amellerinizi yapın. Biz onu hayır işlemeye devam edin olarak algılıyoruz. Sahabe geliyor ne diyor Allah Resulüne? Ne diyor? E Allah Resulü, yani amel işlemeye devam edeceğiz ama eğer bu kaza ve takdir yazılmışsa bizim amel işlememizin bir anlamı var mı? Yok. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Amel işlemeye devam edin. Çünkü evet tamamlayın hadisi. Çünkü herkese yaptığı ne yapacaktır? Kolaylaştırılacaktır. Yani müyesser olacak. İşte bu bunda gizli. Bu bunda gizli. Yani o müyesserlik doğrudan niyetin kendisinde değil, ya ne? Amelin kendisinde, o ortaya çıkar. Sen iyiliğe niyet et, iyi yapmaya azmet, onun gereklerini yap, sonucu tamamen kime ait? Allah'a ait. Senin lehine değil aleyhine. Önemli değil. Bu ikinci ayet. Üçüncü ayet, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. Yarın bir şey yapacağım asla deme. Allah'ın bunu dilemesi hariç. Ne demek? Niyet de edemezsin, amel olarak da işleyemezsin. Yani ikisi de var bu ayette. Dikkat edin. İkisi de var. İlkinde dikkat edin, sadece amel vardı. İkincisinde sadece ne? Niyet vardı. Üçüncüsünde ikisi de var. Yani yarın Bursa'ya gideceğim. Şimdi gitmek başlangıç itibarıyla bir niyet içerir değil mi? Yani çok az insan vardır bir an öncesinden hesap etmeden o anda işi yapar. O zaman iş olmaz, refleks olur. Yani bir örnek vereyim. Şimdi gözünü açıp kapadın Ubeydullah. Açıp kapamaya niyet ettin mi? O refleks. Onda niyet yok. Birden esnedi. Refleks. Onda niyet yok. İşte niyet olmadığı için de ondan ne değil? Ne değil ondan? Sorumlu değil. Bakın dikkat edin. Çünkü niyet boyutu neyle alakalı? Akılla. O halde yani yarın bir şey yapacaksın değil mi? Muhakkak niyet edersin ona. Ama bir an önce, bilhassa önce ama bir gün önce burada yarın kullanılmış. Niye? Neden? Yani bu şu mu demek? Yani 24 saat içinde eğer olabilecekse inşallah demeden bunu diyebilirim. Gayb için diyor. Yarın diyor işte. Yarın demiyor mu? Yarın diyor. Veden diyor. O demek değil. Niye? Hükmü galip. Çünkü insanlar genelde hep ne derler? Yarına sağ çıkacağım mı? Çıkmayacağım mı? Çünkü gece olduğu zaman insan ne yapar? Küçük ölüme dalar. Nedir o küçük ölüm? Uyku. Ondan sonra ruh yine iade edilir. Ne yapar? Hayata döner. Onun için bir gün, hayatımdan da bir gün gitti dersin genelde değil mi? Hükmü galip. Yani bu yarın değil. Bir an, bir lahza sonra ne yapacağım? Onu söylerken bile inşallah diyeceksin. Demek ki burada niyet de var. Yani yarın Bursa'ya gideceğim. Gitmeye niyetim var inşallah. Yarın da olduğu zaman inşallah giderim. Bak. Yarın olana kadar o niyettir. Yarın olana kadar o niyettir. Yani yarın diyelim 12'de çıkma niyet ettim. Yarın 12 olana kadar o nedir? Nedir henüz? Niyet. Yarın 12 olduğunda eğer Allah bana çıkmamı nasip etmişse o nedir? Ameldir. Buna dikkat edeceğiz. Niyet neye dönüştü? Amele. İşte o niyeti de vermek Allah'ın elinde. Niyeti verdikten sonra lehde ya da aleyhde onu senin için şekillendirmek de kimin elinde? Allah'ın elinde. Bakın ikisini de kapsadı. Yani bu ayetler cımbızla. Sonra inneke la tehdi men ahbet velakinne Allah yehdi men yeşâ. Yani bu anlattıkları hep dünyalıktı. Neydi hep? Dünyalık. Bir de bu işin ne boyutu var? Ahiret boyutu var. Yani bir insanın mümin olması da, kafir olması da, hidayete muvaffak olması da, olmaması da kimin elinde? Rabbimin elinde. İşin içine iman boyutu da girdi. Hidayet boyutu da girdi. Farklı farklı cihetler. Peki iman boyutu ne? İman boyutu da her ikisini kapsar. Ama bir farklı. O da ne? İman öyle bir melekedir ki eğer neyle gelirse kendi dinimizden bahsedelim. İmanın 6 şartıyla birlikte gelirse amele sirayet edip etmemesi onun imanın neyine bağlıdır? Neyine? Kemaline bağlıdır. İmanının kemaline bağlı olan şeylerde de teslimiyet kimedir gene? Allah'ıdır. Yani örnek, yarın olsa da oruç tutsam desen. Diyelim yarın perşembe. Ya da yarın olsa da Ramazan'ın ilk gününe ne olsa, mülaki olsam oruç tutsam. Dünya ile ameli ne yaptın? Ne yaptın? Birleştirdin. Ahirette de ameli birleştirdin. Ama sen o ameli nerede işliyorsun arkadaşım? Dünyada işliyorsun. Dikkat edin. O ameli nerede işliyorsun? Dünyada işliyorsun. Yani Müslümanın ahirette işlediği bir amel yok. Dünyada işliyorsun. Nerede? Dünyada. Dünyada işlediğin ameller o halde iki türlü. Bir, din adına işlediklerin. İki, dünya adına işlediklerin. Bana dünya adına işleyip de din adına olmayan bir amel göster. Dünya adına işliyorsunuz ama din adına değil. Çoluğuna çocuğuna bakmak din bir vecibe değil mi? Sen rızık kazanmasan, yemesen, içmesen namaz kılabilir misin? İşte yok. O kadar iç içe. O kadar iç içe. Bunları birbirinden ne yapamıyorsun? Ayırt edemiyorsun. Yani sen eğer dünya adına bir şey yapıyorsan bunu din adına yapmakla mükellefsin. Din adına bir şey yapıyorsan zaten bu dünya adına olmuştur. Çünkü sen bu dini nerede yaşıyorsun arkadaşım? Dünyada yaşıyorsun sen. Mükafatını ahirette alacaksın. Bu ahkam, bu ahkam ne için konmuştur? Dünya için konmuştur. Ondan sonraki ahkam senin bu dünyada yaptıklarının neyidir? Karşılığıdır. O için ahiret nedir Allah'ın izniyle? Karar yurdudur değil mi? Ne yurdu? Karar. Ama ceza yurdu neresidir? Dünyadır. Ne anıyor? Amel yurduyla. Şimdi geliyoruz son baba. Ne diyor? Gâle Said ibn-i Müseyyeb ya da Müseyyib an ebihi. Müseyyib'in hazı. Nezelet fi ebi talib. Ne? Şu ayet. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. Allah sizin için neyi ister? Neyi istemez? Zoru istemez. E şimdi bunun ne alakası var Ebu Talip'le alaka? Hangi ayet Ebu Talip hakkında indi? Bir öncesi. Bir öncesiydi. Peki yani bu neden birdenbire buraya ne yaptı? Bağlandı? Dikkat edin. Şimdi bakın. Allah dilemedikçe siz ne yapamazsınız? Dileyemezsiniz. Onu geçtik. Sen sevdiğine hidayet veremezsin. Allah istediğine hidayet verir. Size bu neyi hatırlatıyor? Bununla alakalı sebebin üzülü aldık. Nereden aldık? Yine İmam Buhari'den aldık. Sayın'dan aldık. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam neyi istedi Rabbinden? Neyi istedi? Amcasının hidayetini. Peki mümin olabildi mi? Olamadı. Sadece neyi hafifletildi? Azabı hafifletildi. Peygamber Efendimiz o kadar istediği halde Aleyhisselatü Vesselam Rabbim ona ne yaptı? Hidayet vermedi. Hidayeti kendi emrine ne yaptı? Talik etti. Peki ama bundan da şu anlam çıkmasın. Bu kadar gayret etti Ebu Talip. Bu kadar uğraştı. Peygamber Efendimiz'in önüne siper oldu. E başka? Onu müdafaa etti. Onu korudu. Böyle olduğu halde bile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bunca istemesine, talep etmesine rağmen Rabbim ona hidayet vermedi. O halde acaba Rabbim zoru mu istiyor kullar için? Rabbim kullar için neyi? Zoru mu istiyor? Hayır. Rabbim kullar için neyi istiyor? Kolayı istiyor. Peki o zaman zor şerse, dikkat edin, zor neyse şerse, kolay da hayırsa, şu denir mi? Rabbim kulları için hayrı ister, şerri istemez. Denir mi işte? İşin lübbu burada. İşte bu son ayet var ya, bu son ayet. Bu babla alakalı olan ayet. İşte. İşte bu babun fil meşi evvel irade ayeti. İşte bu o. Tamamen bu o. Evet. Onun için bunu kelamcılar neyle tartışmışlardır? Neyle? Hayrın şerrin Rabbimden olmasıyla değil. Ya ne? Dikkat edin. Allah kulu hakkında neyi ister mi? Kötülüğü ister mi? İşte soru bu. Evet. Evet. Size ben bir şema vereceğim. Önümüzdeki ders muhtemelen. Bir şema vereceğim. Fotokopisini çekip her birinize vereceğim. Orada bu soruyu inşallah işleyeceğiz. Rabbim kulu için kötülüğü ister mi? Evet. Bu ayeti kerime son ayet, Allah sizin için kolayı ister, zor istemez ayeti doğrudan kelamcıların kullandığı bir ayet. Çünkü kelamcıların bir kısmı ne demişlerdi? Allah kötülüğü kulu için ne yapmaz? İstemez demişlerdir. Bir kısmı da sadece Allah kulu için neyi ister? Hayrı ister demişlerdi. Oysa ki istemek, dikkat edin, sevip razı olmak değildir. İşte işin neyi? Sırrı burada. İstemek, sevmek ve razı olmak anlamında değildir. İnşallah önümüzdeki derslerde bu meseleye biraz daha gireceğiz. Yani işte istemenin iki boyutu var. Bu doğrudan neyle alakalı? Kaderle alakalı boyutu. İstemek deyince, aklınıza meşiyet deyince ne gelecek zaten? Kader. Bakın şimdi ulu orta Allah'ın meşiyetini tartışırlar. Birileri. Tartıştıkları zaman onlara şunu soracaksınız. İlk sorunuz şu. Allah'ın istemesini kaza ve kaderden ayrı mı tartışıyorsun? Yoksa kaza kaderle birlikte mi tartışıyorsun? Dikkat edin, ayrı tartışacaktır. Kaza ve kaderi karıştırmayacaktır. Çünkü niye? Kaderin 4 mertebesi var ya, o 4 mertebenin içinde hiçbir zaman için neyi görmek istemeyecektir? İradeyi görmek istemeyecektir. Çünkü irade eğer o kaderin içine girerse, meşiyet o kaderin içine girerse, sonuçta çıkacak eylem cehmiyenin aleyhine olacaktır. Onun için katil maktulü öldürdüğünde, dikkat edin, katil maktulü öldürdüğünde maktulü kim öldürmüştür? Bizzat katilin kendisi öldürmüştür diyen cehmiye, dikkat edin, aynı meselelerde hayrı Rabbine vermemiştir. Bak çok enteresandır bu. Yani şimdi katil maktulü öldürdü. Kim öldürdü? Katil öldürdü. Allah'ın bir dahli yok. Niye arkadaşım? E kendi iradesiyle bunu yaptı. Güzel. Peki adam namaz kıldı, oruç tuttu, zekat verdi, hacca gitti. E Rabbimin ihsanıyla oldu diyor. Neden? Çünkü şerri kime isnat etmiyor? Allah'a isnat etmiyor. O halde niyeti doğru. O halde neyi? Niyeti doğru ama neyi yanlış? Yöntemi yanlış. Bakın buna dikkat edeceğiz. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin koyduğu çok güzel bir kaide vardır. O da der ki, hiçbir bid'atçı yoktur ki, ya da hiçbir bid'at grubu yoktur ki, Kur'an ve sünnetten neyi olmasın? Delili olmasın. Ancak mesele delilde değil, istidlaldedir. Nedir istidlal? O delilin ifade ettiği anlam. Elbette. Yani şimdi siz öyle ayetler alırsınız ki o ayetlere göre Allah günah işleyenleri nereye koyar? Halden muhalleden, yani cehenneme koyar. Öyle de ayetler alırsınız ki şirk dışında ne işlerse işlesin nereye koyar? Cennete koyar. Mürciye onlara tutunmuştur. Cehmiye de bunlara tutunmuştur. Halbuki ortası vardır. O da ne? Rivayetleri yani nasları birbiriyle ne yapmadan, tokuşturmadan, çeliştirmeden bir arada ne yapmak? Cem etmek. İşte Ehl-i Sünnet de ne yapmıştır? Bunu yapmıştır. Bu konuyla alakalı soru almayalım. Çünkü hadislerin şerhi ilerledikçe bu soruların cevapları gelecek. Hadislerin şerhi ilerledikçe bu soruların cevapları gelecek. Özellikle kaza kader meselesini sormayın. Size bir şey dağıtacağız dediğim gibi. Oradan onun üzerinde inşallah gideceğiz. Biraz daha iyi anlamazlığa vesile olacak. Ondan sonra da İbn-i Kayyim'in şifalarıyla çıktıktan sonra bu meseleyi uzun uzadıya orada okursunuz. İki cilt. Upuzun bir meseledir. Çok büyük problemli bir meseledir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tartışmasını yasakladığı, çok fazla teferruata eğilmesini yasakladığı, içinde kaybolmasını yasakladığı meseledir. Hatta İbn-i Kayyim der ki Allah'ın meşiyetiyle kulun meşiyetini özdeş görmekte birbiriyle çarpıştırmak da yanlıştır. Dikkat edin. Allah'ın meşiyetiyle kulun meşiyetini ne görmek? Özdeş. Kim görür onu? Vahdeti vücutçular ya da kim? Cebriye işte. Tamamen karşıt görmek yani birbiriyle savaşır hale sokmakta kimin? Cehmiye nafiye dediğimiz o nüfatın özelliğidir. Ehl-i Sünnet böyle yapmamıştır. Ehl-i Sünnet böyle yapmamıştır. Peki ne yapmıştır? Çok tafsile inmiş midir? İnmemiştir. Ana hatlarıyla belli vasıfları vermiş. Ondan sonra gerisini ne yapmıştır? Rabbine havale etmiştir. Şimdi bakın ne diyoruz? Yarın şunu yapıp yapacağız mı? Bilemiyoruz. Allah dilerse yapacağız değil mi? Yani yarın, yani bir an, bir lahza sonra bir şey yapıp yapmayacağımızı bilemediğimize göre, dikkat edin, bilemediğimize göre, ameli işleme noktası da anlık nokta değil midir? Nedir anlık nokta? Yani bir şeye niyet ediyorsun, ortaya çıkıp çıkmaması o niyetten sonra. Bu bazen anında olur, bazen de bir mühlet sonra olur değil mi? Yani yarın ne yapacağını bilemeyen bir insan, yani bir an sonra ne yapamayacağını bilemeyen bir insan, ameli ortaya koyma noktasında da o amele muvaffak olup olamayacağını bilir mi? Bilmez. Ne zaman bilir kul? Ortaya çıktığında bilir. E kul bu kadar aciz. Sen bu aciz kulu Rabbinle bir tutacaksın. Rabbin için de aynı şeyi söyleyeceksin. E o halde kulun Rab'den, Rabbin kuldan ne farkı var? Ne farkı var? Hiçbir farkı yok. İkisi için de aynı şey. Eğer kul Rabbine özdeş, Rabbi de kula özdeşse ne farkı var? Eğer kul bilmiyor, Rab de bilmiyorsa ne farkı var? Kul biliyor, Rab de biliyorsa ne farkı var? Arada nitelik farkı var değil mi? Bilmenin bile kendi içinde neyi var? Dereceleri var. Onun için inşallah meseleleri hadisler geldikçe açıklayacağız. O şemayı da verdiğimizde bitecek. Ondan sonra da inşallah diğer bir baba geçeceğiz. Allah'ın kelamı babı. O da uzun bir mesele. Onunla da alakalı pek çok bab açmış. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ve estağfiruke ve etûbü ileyk.